ومن كو خامي سفر ودي كتاب هو وقنتين استقر الصخم بالاصل السفن والفرن اكبر قهوه في جنة واحد لما يخني يوسري ليغا خامي مامي سانت جولي ني ني سانت نيو تام لب لي ديغلا تير دا فاتنا نك لجي ديغلا تير بلا باخ دغ تي اسلام ديغلا تام نغتو نيو لا ساي دوكو wala ke din ni atte dañu len atte ci kaw kefer bi atte len ci tam ci ñatt ba jëfë ndi wala tere nga xam rek dëgg na tax dëgg na ngeen ni ngi wala gëndu bi waye sapp gëre gëtt ni dëgg ci islam wa fa nga xam ni legi dëgg buñ ko mo tax rek ni ngeuk leen waxante ñoom ci ngeuk def sapp bo ni islam bi waye teewul mom ni ñu dëggal yépp ni ñu dëggal da ñu wax ni ñoom kenn digal leen ci ayé ndax dugg ñu wax ci gëna wër daal ñoo ñu moy digal ñu leen param ñu ñay nak diko wara jigi ci digal leen tare yu baax loolu lañu jëk saatu ci ñoom ci ñoom defal ñu wax waxa bu ñu ho torof na leen ci am dugg na wal subhanu la nga xamni ëllu do digal wax na digi ci ñoom bu ëllu do ko digal wax leen ñu dugg na xam ci subhanu tare tan ko wax ñu yow waxu ñu ci ñoom rek waye leer na man hu ko wax ni ay lay len lañu ay digal ni len dañu digal rek lañu ko wax ndax dañu tere ni len safanu lañu digal xam nga safanu lañu digal mo tay mu ne digal yef len safanu lañu tere xam nga safanu mo digal ko wax ni yow do mo ngi waye mo digal ni len lepp lañu digal ay ni len lepp lañu ay to ja di ko mo ngi la mar mo ko xam bir mu ni digal ma daganal da nga gis wax ni wax ni ni ngoy jangé ni ak digne la waaye ci ibahatu lañ ko jëgli ibahatu mooy tan nga def ngir lañ ko jëgli ñu ne ci alquran wa in halaltum tahtadu ci ñu yoy ko ni ñen rogg ci ñu yoy ko ci armal gi ni ñen rogg loolu diglu ne do yoy ko jox ñu digul faaw nga ko jëgli yéne na da nga xofu armal ci yoy ko dañ la ay woon ko loolu ne do yoy ko am nga sun sun rek mo ne ñu ci digal rek loolu ñu ñu ma xam na do mu hadirul ajji ko nga gis lamar go xamni saxu sey digna la jaay maxna ni tekku la nga dene wax na lo def len ma ci tim limu top digni ci ne def len len ne ci dina bax ni def len len wax dina noor wax na lo ma ci ko ci lo hobi ma tax na lo def len ka faalu ci ni li fay yam bir mu ak yama la nga gis digna go xamni saxu sey digna la jaay maxna ni yoon na yaar yoon tan yepp wala bok bu ñew def tam yoon la wala ñew na ndax ci bëro mi leen awlaat ci wala gënal ni wala gënal ni dafa day ñaan ni sabru ci waxata ni sabru ci sawa ñu ñu ëppul ñu ci ñoo sawu xale ci sax mooy tax ñu ma tuddi taw ni ma ko ci taamala kon al amru bobu ci mahmud fatiyet rek la mu kay ñu ay bir mu aji amal amal bu gaaw xatu ko jappé nako da nga jëf ñu wax ni ñu di diglé bokk na di ak diglé aw manam dañu dëgëne am carton ko dara tayu ko dal na ko amul ci sa fofa ko mo dal na ko jullu amul ci sa ko mo dal jaa ñu ne dene taxul na lahum koono nek leen karaba fam ay dola xaas yi ñu do to mo mu ñu fa ay dola ci mbokk ci sa ko ci yu tam lool wax mu ñu wax na la sun dara do yene ne ba ko jaram jëne ci ñu nak ay dola rek wa leen dal ne ay dola ne bu ñu ci sun dara dimana amru go izara ba ton ko yakol ho kun ko kon lo fa do am degre kun ko kon do am degre ndax am lu ni lo amu ko dagna fu kun amal xanga bana bana ni di bako wax na ko amal do am yona ko nung ko waxe amal wa lo dang ci jël dang ci wax rek lo to waram min ko rom dal jott ci ta wa ay dina men dir do wax mbir momu ne ko amal kon mbir momu kon amal na wana wi فتحنا التكوين الإيجابي من الخدمي بسرعة والله لا فليس القرج كونهم سربا قاسيا لخدمي قدرة على ذلك وإنما المراد سرعة التكوين وأنهم صاروا كما كانوا يريدون باب النهي لموت كره نفات لنا لما وخونا من دي الترم حتى يجب إسلام من كل شكل كوكيان القرآن السنة الإجماع القياس te yaar yi nga xam ne ñoo cosaanal génn atta yi dañoo alquran si ay yax la yoo xam ne ay baat la yoo xam ne dañ koy jàng di ko déggee ne ko arabe daa dégg di ko firéemoo kon moo tax ñu jàng ne lamar ni ñuy jàng lekk tere ni ñuy jàng lekk ak saabu kalaam yépp ndax da nga wax la rek ñoo tax ñuy jàngale loolu leen ñu jàngale woon al amru ñëw ci baabu nahi baabu nahi lii moo di gënte tere wan nahi nahi xawmi taali bi tarki mooy waxi aji sàkku ak bàll ala sabili waajibin yoonu aji wax waaye ala sabili liggéebi rek ñu wax moom wa taalibin ku mbir moom aji sàkku ala féetina kaw dañuy sàkk moom nee na toro moom mooy ci wax ji bàyyi li te moom nii bàyyi li moo féete kaw ka muy bàyyi la wax mooy su amee rek tere la waa yoo xam ne rek ci wax mi ngi bàyyi li dara bàyyi li goo xam ne ci war la moom nii bàyyi li moo féete kaw ka muy bàyyi la kon loolu ndax yëngoo ko wax yow moom nag dal la takkale la bëtt la xam si nam mangi dal ala fasaadina la ci yàqu la nga xam ne nit ñi la tereef la ak yooyu ko ay si xëpp ne foofu xam ne war a wax nee naa tere na moom foo ko déggee te muy tere bu war rek la ñuy tere lu yàq lay doon te day jaamu yàlla ne dañ tere nañ ko tere bu war buñ ko defee day yàq bu dee xeetu jëf lañ koy fekkee luñ tere woon la tere bu war ñu tere karaama te day noonu day yàqu rek yàqu na ko defee nag léeg-léeg baat bi si boppam day doon ak tere ci niñ koy firee fekk ne mux naa ma bët tere dëgg dëgg li nga xam ne digle léeg-léeg ni nga ko woon démb lu bari yi maanaa lool saafi si nekk lamar te mux naa ma démb ko tere it moom lay def nga jaay dikk ni ngir tahriim ngir araama dañuy gis loo xam ne ak tere la ci saafir waaye tere la ci bay sun boole nga xam ne araama nga sun boole ne laata akkulee ay waale yottaama ku loolu ak ay njir yi kooku moom ak tere la ci saafir tere la ci bay ndax loolu lu araama wal karaahati ak fit moom daa ñu gis loo xam ne nelaw tere lay niru waaye tere si rek la dañ la misaale walaa tawan na mooy xabiisa lim fu tuñ ko koone dalof tum bi aafi jii bi illaa am ko xumi koo siir maam bi leen digli liyamaay la ci dund la te nañ ko ñu xawee bor ngeen gant mu ngay ngeen xam ne di ngeen ngeen ci jàpp di ngeen am la na loolu dang mooy tax ngeen nangoo koo xawee bor waaw loolu bu fekkee ne saraxe ngir yàlla la ñu sangoon doo saraxe lu mu moom doo saraxe lu baax te bu dee ci asaka sax moom di yoon yoon bi nangu nga fekk nga téye lu baax la fekk lu yemaay la ñu yemu saaf waaye di doon saraxe ne boo coobare yi dem loolu pour nañ ko jox ka daalu ci nii li uut saa bi ngir fekkal ci lañ mabaaxati jëm ci yow te tey noonu daa ñu tere tere doo xam ne da nga wane la bëppam bi moo gën rek yàlla da nga yow xam la lay sa matlaal nga def ko dañ koo wees rek waaye ak tere dëgg dëgg ñu ngi nitaale ci alxuraan dam ne laa tas alo an asiya in fukida lakum tasukum maanaam bu leen njëkk di laaj ay yëf yoo xam ne bëtt laaj ndax buñ leen ko tontoo buñ leen ko tontoo amaana ñu wax ñu teg leen ko lu tiit yoo xam ne ñu koy duñ ko mën mbaa day ci day nekk ci yéen kon bu yéen bu yàlla ak yéen te noppi waxu leen dara rek yéen te noppi leen waaye yéen laaj ne kon fekkal la rek wax loo xam ne lu baax la ñu boo ko defee ñu dem ci yàlla am na wala duxaay ay ngir ñëw day ngir loo xam ne saafi si ndax ñu la waaye ndax ne lu ñaan la ñu rabbana laa ci yëf ku nu dana mais suñ borom mu ñu ci ko aaya ci dina rey jënd suñuy xol waaye la moog rabbana laa ta xis naa ay masina yu mag noonu nelaw yi ndax ñu la waaye ndax ne moom ñaan la yàlla boo jëngal ñu wax te yàlla boo yàlla boo mu jàpp boo bayaa leen xaasabati ak jurum ak nit maa ngi gis loo xam ne saafi si ak tere la waaye fekk na max naa ni dañuy loore mug gi rek di dig loola rek loo nga dig ne laa tax si ba man la gi na kottidee si sabilillah an waati fekk ne bal ax yaaw ngi nawet si ñu saqoo bu jort ñu ngi rey seen yàlla nex ñu doole ñu ah ah ñu ngay dund sa yàlla dee si leen war sagal loolu aayu sax ci dëgg dëgg nga jort loolu waaye dalaa dafa dëgg laa di nga xamal ci bi ñëw rek xamal la mel rek ñu jaay seen bakkam yàlla ci seen bakkam defte rek saaxib si moo ñu duñu faatu waaye ñu ngay dindi ci sën dara xam na leeral na seen nit sol kul ñu ak ñu nuyul maanaam bëgg xeet dara bëgg xeet dara dama waral ñu wax dara ñu nuru tere te fekk na du tere dëgg dëgg xeet dara duñu tax ñu indi loo xam ne day nuru tere te fekk na du tere mais nag wala tamu dann buy tàllal xëy na ci semaari dëkk ila maa jëm ci li nga xam ne ma tax naa xéewale na ñu ñu ci moom ak waa ji ay xeet ci nit ñi maanaam am na ci yenn ni ñu di fële ñu si ëpp nañu gaa yooyu jeex am na ñoom ñu ko jox ci waa adduna waaye loolu buy tàllal koy def dina ko loolu ko te ko bëgg a xeewloo rek xam ko nag loolu yu si ëpp nañ lu mu ñu di dara ñu ko xeewu la wala yu si ëpp naa gën dina gën ci loo xam ne nii saaxi ci solo la waaye topp la ñoo bëgg nga xam ne lii moom bépp jot di xalaat naa gën ci lii moom bépp bàyyi xel da nga doon ne laa tax tëjural yow ma su ma naa tëjji taw ma naa kontin ci amal la bu ngeen jot di togal ngaan di fay waaw loolu da ngeen di wane ne mbir seenu seen mbir sot lay noppi yéen lu ci ñaaw ak dañ ca sabaan ba rek moom ngeen di am tey kooku ñu naagu xam ne jëriñ rafet njot si ñu yàlla bari bari war maa ngi tey jumaam tey doomu naari war maa ngi loolu rek dañ leen indi laa tax tëjural yow ma baabul xaam ni ñu ne dëgg aji matale wala xaar si aji jago ñu faat loolu ndegam li lay tiim yoxub alquran di ko jàng ak yoxub aji ci la ñuy génne ak tey kon la koy xaam ak la koy xaar li ci am solo la nga xam ko ko defee nag maa la nga xam ne xaam ma matale na tuuraa def na ko gis sooy ay ni muy yaari yëf ba saaxi dañ toppee ko nee na alxaam ma mooy loo xam ne soo tëkkaloo maanaam yaar daa lu ëpp yaar te du ko takk ndax ñoom du ko takk mooy dafa am daal yoo xam ne daa ñu wane yaar daa lu ëpp yaar waaye dañ koo takk boole ci du yokk du wàññi li nga xam nga boo ne gis naa ni ñaar wala salaatu ñett ba bàcc ñu jeex saar bu ne xëy na ma ngay wane lu mel noonu waaye dafay takk boole ndax juróom moom mooy juróom ba noppi dana koo tey juróom benn benn liggéey benn juróom ñaar naan loolu moo tax yooyu ñu wax ñu ko léegi tey baat boo xam ne boo ko waxee mu indi mboolem la ñuy firi te du ko takk nga mën koo xam ne si tàmbalee ci leen waaw loolu mooy alxaam moo tax saraa bi ne ay ak sara min xëyri xasrin fi lab saxara ja ismul xadat min xëy fil aaxaa fa xasrin fa ñu ëpp ñu alk wa xibaaratu min xëyri saaxibil waraqaat daa wax ne lab dun yastawriqu ay yatanaawalu ak saaliha lahu min xëyri xasrin dana ku bokk sag borom waraxaat moom da day xamle alxaam mu da lay wane ne baat lay doon boo xam ne day jël mboolem la mën a jël te di ko takk ko takk si lin moom dila wax ñu fukk daa juróomyaar maanaa wax wa maxfuusun min nahyi xamamtu jami annaasi bi xata aw chamiltuhu alphase bi moo ay baatam nag maaloomati lañu xam la wa fatraa te xasam nga koo gis maanaam am na ay baat yoo xam ne ràññiku lañ yoo xam ne ak masal lañu wane ñu wax ko benn dem ismun lidin muxarratun bidin fi mahrisaala bilaami silaam maanaam bu ñu taaraa baat te jubluwuñ ci ak miineel jubluwuñ ci dëgg dëgg loola waaw maanaam bu ñu taaraa baat te dugg ci ali jub ali booleen xeet la waaw kooku mooy koo xam ne kulli mën na koo wut dañ saa def kulli te wax ji gis ak dina noonu bokk na ci li nga xam day wane ak matale mais nag suñ borom ne indal insaan la fi xëpp ak insaan ak yooyu ci nekk yu bàyyi nañ loolam xeetu na si te la ko wane mooy lañ ko teg ne indal li si na aamana fekkee dañ ko fekkee wane na al dugale na ñëpp ba tax saraa bi ne laa lin aaji wala lin xaq yu xëpp dañoo xam ne wala lin xaq yu xëpp wa kaw nahoo yuf yitil fa moomu bi fa jili ikkis naa min ha innal insaana la fi xob innal la fi naana saa yoo xam ne taara nañ baat te àlg di ali jim si xam ne ëmb na xeet yëpp rek loolu xaam na ne dafa ndorom ne jiñ na ci sottusaan mbaa jiñ na ci jamono ne xeet ni képp ci tet lay nekk waaye ci fekkee ne innal li sina aamana wax na ngir sabe ko aljoo ji bokk na ci yoone ak matala wa ka faa nit ni jamhi xorni fa jëg mahari saalex na ci jiit xorni fa jëg mahari saalex na ko ci jiit àll maanaam jamhi joo xam ne taara nañ ko waaw taara googu dana ko woon ak xumoo bi am na ko yàq fogg yi xamal al maxa fi jàpp fay dax mu ci gën a xat aflaxa te xam ne al mu'minuuna yoo gëñ ñi al bi da yóo jaale mboole yoo gëñ ñi tegaan na ci gannaaw ba nag ñu meloo meloo tax mu wax bu ne fokk ci loolu mushrik yi xam ne mushrik gis ni koo ne jam ñu fekk na ngi taal sa boole ci ay boobu yóbbu àll na jam yi xam mushrik yi waaw fi mu toll nii bu ñu ko defoon nekk rek ñu xat ak la xatoo ne mu ñu loolu wëgal kon di nga ñëw ko ñu ne woon tam fokk ci loolu rawee leen mushrik yi wala boppaale ñu tax mu indi ñëpp ne ci àll mushrik yi am na umbaal umbaale jam yi di nga taaraat ñu ngi loolu ci moom du ko doon boobu taaraat ci. Tëgg di ay nekkal woo maa ak maa mu ne asmaa woo maa ak la nga xam ne mu ne asmaa yi bokk na ci mission yi nekk xam ne mbir mii la ñu lañ xam ne ci nag si xaq ñu ci aja xel woo maa ak woo maa maa it xam ne ñu ne nga ci nag ñu ne ci ñu ci sabaan yi nga xam ne nee na mission yi nga xam ne léegi lëmb lañ ñu tëkkale mel na man ñu koy jëfandikoo ci la xel ak maa ñu koy jëfandikoo ci la xel it waaye nee na yow yow mu nekk bokk nañ ci xaamu waaw ci yoon ci da yoon ci ubbee màgg te wax ne man daxala daara abi sufiane fa huwa aminin ku dugg abi sufiane bukki la loolu man dee jubbaale nekk fépp ku dugg kaw abi sufiane rek dugg nga boobu ak xaamuna soo ne maa jaa faqbalu ñu ñëw nangu ko kon loolu lépp ci ñëw rek ubbaal na ko kon maa jooju waxalu ndey wane waaye dañu wane ak mata lañ boole ci waaw kon man dañ koy jëfandikoo ci la xel nga gis ko ci la xel yi mu ngi ñëw waaye loolu maam maa dañ koy jëfandikoo ci la amul xel waaye moom ñu dem ba jëfandikoo ci la xel loolu maam bu ayul ay si jëmmi bi nekk na ci mboolu jëm maanaam ay yi moom dana wane la xel ak la xel yi moo tax ne si jëmmi bi mel na nga ne ay yu xab yim jaaxa fa ax si ilay jaam boolu ci dikkal rek rafetal bi nga defal ko lu baax donc ay xob yim dañuy àndaale yépp jàmm ñu ba tey doo nee ko ay yal asiyaa yi arab ka ax en tay du joxoo bu nit yëf yi rek nga dëgg ma joxal ko kooku ay la boobu àmbaale moom boo leen seetu yëf yi nga ne ay xob yim koo nga ko jëfandikoo ci loxol la nga ne ay yal asiyaa yi arab ka ay yal asiyaa yi arab ka wax nga ko indee ci loxol la ay na ak ay na fi makaanu ci rek bokk na ci ñu wane matale mooy ayna ayna di nga ñëpp lay diwal nga boo nekk ayna ka julis ajulis soo toog laay toog ak yóbbu bàyyi noonu boo leen dërëñu bi bu ko toog fa ngay toog boo maa ak maa bu istixaam mbir mi nekk ci laajte ba maa muy laajte moom itam bokk na ci ñëwane ak matale lu ci boo nekk maa xindaka lu nekk ci yow yaa ngi koy laaj lépp lu nekk ci moom ak li mën doon rek du bàyyi nekk bi maa xindaka maa nekk ci yow aw mata semaane wala mataay jamono mataay di wane jamono moom it day jëf day dugal jëf jamono ndax boo nee ko mataa taxum aqu waxtu woo taxawee laay taxaw saa yoo taxawee na taxaw kon bawoo wann waxtu dañ ko waxtu woo taxawee rek na taxaw wamal jasaa yi ak maawum jawaab maa mi nga xam ne léegi yi dugg ci jawaab yi tar mel ne nga ne maanaam maa mi nga xam doo dugg ci tàpp jawaab rek lay di ko wax mel na nga ne maa tax xam loo def ci gis itam tey wax la ci dugg waaw nga xam ne nga ne loo def rek ñu koy def dafay tam maa moom dama wane ak sa xumoom ak mata la bokk saa ni ci ñuy alxabaru maam xabar maa mi nga xam dañ koy xibaar di lëm ci di dëkkoo lëm kooku doo dugg lépp ci lëm def mel na nga ne ko xalintu maa xalinta xam naa li nga xam jawaabam la moom xaale la ko maa xalinta dawa ne ana loo xam ne ko xalintu maa xalinta xam naa li nga xam loolu dafay maamu ak matal la waa moom moo toll waay ak matal la wala nasiraati laayu nasira yi raabi xum mar ajumenteen sax fabiroo na ngeen xalam maanaam laa boo ko dugalee ci nasira moom itam bokk na ci wane ak xumoom ak matal la léegi bu fekkee da ngaa jëfandikoo laa jo muy ak naasiyeeri jiw si foof moom matal ga li yëpp lay doon bu fekkee da nga koy jëfandikoo mu war ngay jëf jëfi laay naa si njiw si itam lu tee saa si sama am matal lañ ci mën a xam الفرد يوحنا فإن دنيا نكرت معها على الفتح وهو نفس في الهموم إنه لا رجل في الدار وإن لم تكن معها فهي الظاهرة في الهموم إنه لا رجل في الدار وقرها يوحنا رجل إنه لا رجل في الدار ينضح بسد وكرة وخمي بروسة تجور مطلع تسكيل جن وكي شكي يبقى دخلنا كونه لا رجل في الدار وخمي سالس يبقى المطلع تسكيل جن dakhugo matala kumal humum fatte matala ga min ci faati nekko ni bok ci malay wax ga lay jitu du daw di dagan ci ci wax ci ni wax ni ma ci la nga xamni ko la jëlé ñana humum gi ni wax nak matala gogu mom ci wax la ma wax ci ma gogu ci wax rek wala di ci wax dal ci alquran da hadith bo xamni ni matalo ji ni matalo ko fop non waye jiti yoonu ci ñun mom dal ñu ñu jëf ni ci atté du tax mo mu nekk ci mom wa tax fara di wax na ci maana al mantoq wala yu jiti da wal ci mom ci xeyri tamu minna min laaw laaw jiti ci ci wax na ci la nena li ñu xam ni ko ma ko ma yu jiri magra ci mom فجمعه عليه الصلاة والسلام الصلاة في السفر النهارة رواه البخاري فلا يدلك على هموم الجمع في السفر الطويل والقصير فإنه إنما وقع واحد منهما ولا في واحد منهما والتي يجري مجرى الفعل كالقضايا المعينة مثل قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفقة بالجار رواه النسائي عن الحسن المرسل فلا يحصل يهم ولا فلا يعم على كل جار لاحتمال خصوصيته في ذلك الجار معنى مليان في الجف بعلم أترك بحن ذلك المطلع كب معنى بولهم بولهم يا رجل يتكي بحن ذلك ما تكذب لن تدفع ما تكذب جدي ما تكذب ولا بسوك يرفعتهم كمي بكي أسيني رب مطمع dëkk ñu rek bu ko ko jaay yëf nga sama dab tam jaay rembursé ko dëkk moom lepp bu ko yoon ci atté la kenn tax mu wax ni dëkk ñu yëpp sama tax na ko fop ko ndëkk do ñu atté ko lool ndax la tax amaan la tax ba atté ko dëkk do bobu borom kenn dëkk ko atté ñu fat lo ne dañu jàng ñu ko ci mo mat ñu wax ñu ko waxal ni ci ko ko ni ñu leg wone ni ñu def ko defar kon daawé ko ñu ko ñu ñu ko dalé wala ñu ñu ñu dal ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ko ne na bam kulli jiwani ni amaka amama ni ni bam la ko baba nak tigi ya ko na tan tan ko di misale ko man xehi da min ko mu xehi da tan ya sunku tan ya sunku tan wax xehro la ma da tan ko towo ci en wari ni ko wax am nga wari ni dem ko ci ni ni ni ko lolu ci dal ni ko digel ni ni ba ay wor ko dem ci te digel ni wor ko dafa tan gude ndigal lo xamne takal ni ko waxti takal dañ ko waxti takal waxti may ni may won ni kon lay ñew suñu ko yottal waxto ni gude gude ngi ci borom mu ci salata tan ala mu'minin kitaban mawqutan man ci li ko faratal ci gude ni takal ko waxti lolu kon wa lolu won ni kon lay gi dañ ko ko yottal waxto ni ta borom ci borom borom كريم وحنا فإن وجدت قرينة تدل على التكرار كان هذا التكرار مستفادا من القرينة لا من الفعل وكذلك إن وجدت قرينة تدل على المبادرة ففي قوله تعالى فمن شهد منكم الشهادة فليصمها استفيد تكرار طلب الصيام من طعم في أمر به بشرط متكرر وهو شهود الشهر كأنه قال فكلما شهد أحد أحدكم الشهر وجد عليه الصيام وكفى في قوله اقم الصلاه لابن وقتها وفي الواجبات المحفظة في أوقات استفيد في مبادرة من تحديد وقت للواجب وفوت بانتهائه. باب الخاص من يدن تبخار يمدن وجانغون العام في مثلا نوح النبي يحمي القرآن با أديس وخمع أو دعوانا المثلا di bëgg ci ñu wara dund matale googa ñu jàpp ne sax fàtte boobu daa matale na ko baax yi tegtale ci jënd jàngale na ñu baax yi nga xam ne moom ak tegtale yu baaxoo wane tey ñu bëgg a wax alxaasu baax yi nga xam ne tey wane ak jagoo ci yëpp wala ci ñoom bàyyi yëpp mbaa bàyyi ñoom foofu itam saa yu ñëwee ci alxuraan ba adis ñu koy yemale rek ba nga xam ne fa la ko yemale wala ñu koy wootale jëpp si ñu jëpp ko wootale ko defee nag dalanteeri di leeral na tuuti si mbirum alxaas maa wax ne allafdu alxaasu wa lafsun wa bi halit dalalati ala fardin waxidin bi saxti misla mohammad aw waxidin bi nawfi misla rajulin aw ala afradin mutaaddidatin mahsuratin misla salaasatin wa xasharatin wa miaa wa xayru dalika min al alfaasi التي تدل لا تدل على استغراق جميع الأفراد. يدل بعد الخاص لا بعد وهم من كوتر من غنى جن أنا دون جميل من غنى محمد ولا جن فخا أنا بني رجل جن رجل ولا أي جن جن يوخم جن أمم تكلم كو جرت من باي من دنيا من غنى يك بان نسك بان نكين بعد من غنى محمد dafa jagoo ci ñoom ñi dañ ko limul waaye ñoom ñi yëpp yi ñoom loola dañ wooye lafsun xaas waxat yëridi allafdu alxaasu mutlaqan min ayi xaydin waxat yëridi muqayyadan bi xaydin maanaam baat nañ moom nag léeg-léeg mu ñëw ñu dañ koo tënk ci dara léeg-léeg tam ñu tënk ko ci dara waxat yekoonu xalaa sixati talabil jaan misla ittaqillah waxat yekoonu xalaa sixati nahi ani sahli misla wala tajassasu maanaam baatu xaas na ñoom léeg-léeg sax mën naa doon sàkku def mene ittaqillah mën naa doon akkere sax na ne wala tajassasu kon fa yan bëri bi fil xaasi al mutlaqu wal muqayyadu wal amru wal nahi baat bi nga xam ne daal laf doon xaas la mën naa nekk mutlaq loo xam ne kenn yë kenn tënk ko ci dara ñu ko misaal bu soobu yàlla mën naa nekk itam muqayyad li ñu tënk ci dara mel si aw melo mën naa nekk itam ak digle mën naa nekk ak tere fa insa warada alxaasu mutlaqan xumila ala itlaaqihi fa insa warada muqayyadan xumila ala taqyidihi maa fekkee baat bi nga xam ne xaas la dafa ñëw parce que ñu tënk ko ci dara dañ ko bàyyi ci noonu su fekkee dañ ko tënk ci dara dañ ko boole tënk ba misaal yi wal farqu bayna lafsi al mutlaqi wal lafsi al muqayyadi an al mutlaqa huwa ma dalla ala fardin ghayri muqayyadin lafzan bi ayi qaydin maanaam li teqale al lafsu al mutlaq ak al lafsu al muqayyad mooy al mutlaq mooy loo xam ne day tekkale kenn te tënkoo ko ci benn baax misla misriyin wa rajulin wa ta'irin boo nee misriyin ku def misra rek wala rajulin ak waay rek wala ta'irin ganaaw rek loo ak baat nga koo xam tënkoo ko ci dara wal muqayyad nag huwa ma dalla ala fardin muqayyadin nafsin bi ay maanaam muqayyad mooy loo xam day wane kenn waaye dañ koo tënk ci bam tënk boo ko tënk baax na waaye nekkul baat boo ko tënk misla misriyin muslim wa rajulin rasidin wa ta'irin ak yàgg nekk daal di nga jëlal léegi boo nee misriyin muslim kon yéenoo rek ci ku dëkk misra waaye dañu ne ku dëkk misra ku di julit kon ci tënk ko ci njulit boo nee rajulin rasidin léegi yëbatoo rek ci waay waaye dañu ne waa joo xam ne xelam mat na ku ci bu yàqala la rasid boo nee ta'irin ak yàgg léegi yëmoo ci gannaaw waaye dañu ne gannaaw lu weex loolu mooy tënk bi moom la wax naa maa loo xam ne xas sa jagoo na xaabala jàkkaarloo naag li maa ñel la nga xam ne xam ma matale na nee na alxaasu boo ko déggee mooy muqaabilu am mooy jàkkaarloo am ah ma nga wax ak jëm ne day wone ñaar mbaalu boobu te du ko takk xaar moom day wone loo xam da koy takk am fuñ tàmbale am fuñ yem moo tax mu xoo moom yaxsiru dana takk mu am ru ñeel mbir ma ëllëg yi ma nga xam ne naawale xoo yóotu na ko maanaam baat boo xam ne xaar la la mu tekki faw da koy takk ne fii lay tàmbalee fii la yem waaye du ko bàyyi rek di sar ci yëpp yëpp bi maxna annahu la yatanawalu shay'an fasa'idan min khayri hasrin bal innama yatanawalu shay'an mahsuran imma wahidan aw shay'ayn aw akthar